Arends. And now for something completely different. Hoe slachtoffers en daders van het Syrische regime gedetailleerd hun verhaal vertellen aan het Nederlandse Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide-studies. En we zijn aangekomen bij het vierde deel van onze serie Vriend of Vijand, waarin een Iraanse wetenschapper van de Universiteit van Luik wordt gevraagd om voor Iran te gaan spioneren. En zodra hij dit weigert, terechtkomt in een van de beruchtste gevangenissen van Iran. Pittige kost, jazeker, maar het leven bestaat helaas niet louter uit feestelijke kroningsrituelen. Argos dus, naar het NOS Journaal. Met Sydney Dekkers. In Westminster Abbey in Londen is koning Charles officieel gekroond tot koning. Na het afleggen van de koningseed werd Charles gezalfd. Daarna kreeg hij allerlei regalia overhandigd, zoals de rijksappel en de scepters. Ten slotte zette de hoogste aartsbisschop van het land een 2 kilo zware kroon op zijn hoofd. Camilla is ook gekroond en draagt nu officieel de titel koningin. In de kerk zijn meer dan 2000 gasten, onder wie leden van de koninklijke familie en royals en staatshoofden uit andere landen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. In Londen zijn 6 betogers opgepakt die langs de route van de rijtour van koning Charles demonstreren tegen de monarchie. Ook de leider van de anti-monarchiegroep Republic zou zijn aangehouden. De demonstranten waren een busje vol aanplakbiljetten aan het uitladen en hadden protestborden bij zich met teksten als "Schaf de monarchie af" en "Niet mijn koning". In verband met de kroning van koning Charles zijn duizenden agenten in Londen aanwezig. Personeel van VDL Netcar gaat maandag en dinsdag opnieuw staken. De vakbonden hadden een ultimatum gesteld aan de Limburgse autofabriek om voor het middaguur met een goed sociaal plan te komen. Maar dat ultimatum is inmiddels verlopen. Medewerkers denken dat de fabriek volgend jaar stopt en eisen een goede ontslagvergoeding. In de fabriek worden nu nog minis gemaakt in opdracht van BMW, maar het contract loopt volgend jaar af en wordt niet verlengd. Een bekende Russische nationalistische schrijver is gewond geraakt door een autobom. Volgens het Russische staatspersbureau TASS vond de explosie plaats in Nizhny Novgorod, een stad 400 kilometer ten oosten van Moskou. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de VS en het Westen de schuld gegeven. Ze spreken van een terreurdaad uitgevoerd door Oekraïne. Bij eerdere aanslagen kwamen 2 pro-Russische nationalisten om door een autobom en een explosie in een café. Het weer, af en toe zon bij 17 tot 21 graden. Later enkele buien, mogelijk ook met onweer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en komt er ook soms nog een bui voor. Ster. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Johannes Vermeer, een van de meest geliefde kunstenaars van de 17e eeuw. Achter de mythe leeft een man van vlees en bloed. Maak kennis met de mensen om hem heen en de bruisende stad die hem vormt. Stap in zijn wereld en ontdek het Delft van Vermeer. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ik moet een paar zondes met je doornemen. De podcast waarin Siska Dresselhuis en ik een pittig gesprek voeren met bekende oud-gereformeerden. Ik heb er ook echt buikpijn van gehad. Ik vond het zo eng. Maar er mag ook best gelachen worden. Oh, dan vindt iedereen maar weer een loeder. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Zoek hem op in je favoriete podcast-app. Hans Baluchek, in Duitsland een gevierd kunstenaar, in Nederland onbekend. Wie was hij en hoe werd hij de leermeester van Karel Willink? Ontdek het nu in Museum Arnhem. Hey, Ziggo-klant. Neem je ook een mobiel abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. En voor iedereen de eerste 6 maanden 50% korting. Dat is internetten, bellen of sms'en vanaf €3,75 per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Straks hoort u in het vierde deel van onze serie Vriend of Vijand hoe Iran een Iraanse wetenschapper aan de Universiteit van Luik aanpakt zodra deze weigert om te spioneren voor het regime in Teheran. Dat is helaas geen verhaal met een happy end. Maar eerst iets anders. Gisteren vierde Nederland massaal de bevrijding. In Syrië is het nog lang niet zo ver. Daar moeten veel Syriërs al meer dan 50 jaar vrezen voor geweld en onderdrukking. Door hun eigen president nog wel. Eerst was dat Hafiz al-Assad en sinds 2000 zijn zoon Bashar. In het zogeheten Oral History Project van het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies, vertellen 85 slachtoffers en ook 30 daders van het Assad-regime gedetailleerd hun verhaal. Tot nu toe was dit getuigenissenarchief van het NIOD niet openbaar. Bovendien waren alle interviews in het Arabisch. Maar met medewerking van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en Dagblad Trouw hebben we de afgelopen maanden een aantal nauwgezette ooggetuigenverslagen laten vertalen. 3 ex-gevangenen die nu in Nederland wonen vertellen hun verhaal. En die zijn vanaf vandaag te lezen op onze website argosonderzoekt.nl. Het gaat om verhalen van slachtoffers die gemarteld zijn in een van de ongeveer 50 gevangenissen van het Syrische regime. Maar er zijn ook verhalen van voormalige daders. Mensen die deserteerden en nu veelal spijt op tand zijn. Zij vertelden deze verhalen aan hoogleraar Holocaust en Genocidestudies Oer Ungur en aan Jaber Baker, een Syrische onderzoeker en schrijver die zelf ook een tijd in de gevangenis heeft gezeten. Ze schreven er een boek over, genaamd De Syrische Gulag. En Oer Ungur van het NIOD zit hier bij mij nu in de studio. Dag meneer Ungur. Hallo. Ik ga met u zo praten over dit bijzondere project, maar laten we eerst even luisteren naar een kort fragment over de 34-jarige Muhannad. Het is een fragment uit de Argos-uitzending van 1 oktober vorig jaar, getiteld Assad woont ook in Nederland. Als instrument bij de martelingen werden vaak siliconen ingezet. Een nieuwe generatie martelwerktuigen. Een zeer gevaarlijke uitvinding. Mohammed vertelt dat hij na zijn derde arrestatie 16 dagen non-stop is gemarteld. Het is een aangrijpende getuigenis. Het is een staaf van 2 meter lang. Het is licht van gewicht en wikkelt zich ongeveer 2 of 3 slagen om de vuist, zodat het onderdeel wordt van de hand van de beul. De beul beweegt alleen zijn hand en dan zwiept de staaf in de lucht en daalt neer. Een soort flexibele rubberen wapenstok. Achtereenvolgens. Tjoek, tjoek, tjoek. Op dezelfde plaats. Het verspreidt de geur van een brandende huid. En ik zeg tegen mezelf: o broer, verander de plaats, alsjeblieft. Ben je me vergeten? Ik had al 5 dagen niet geslapen en werd alleen maar gemarteld. Ja, Mohammeds gedetailleerde getuigenis is te lezen op onze website argosonderzoekt.nl. Ja, meneer Ungur, tientallen getuigenissen hebben jullie opgetekend uit de monden van slachtoffers en daders van het toenmalige of van het regime van Syrië. Waarom is het zo belangrijk dat deze verhalen voor een brede publiek zijn te horen, te lezen? Nou, er is natuurlijk een wetenschappelijk belang, omdat we willen begrijpen waarom en hoe een overheid, een regering overgaat tot de massale marteling en geweld tegen zijn eigen burgers. Dus dat is één belangrijke, zo'n centrale onderzoeksvraag waar wij in geïnteresseerd zijn in het NIOD. Maar dat is natuurlijk ook een maatschappelijk belang, want veel van de slachtoffers en sommige daders zelfs ook wonen niet alleen meer in Syrië, maar wonen ook in Nederland. Ja. En dat betekent dat ze hier dus een beroep doen op de zorg. Mensen willen in therapie. En mensen die niet in therapie gaan, die krijgen natuurlijk ook last van hun gezondheid na een tijd. Deze mensen hebben kinderen. Die kinderen moeten dus leven met een vader of een moeder die dus allerlei symptomen heeft. En die kinderen zijn inmiddels Nederlandse kinderen. Dus het is inmiddels het trauma is niet alleen beperkt tot Syrië, maar het trauma reist. En het trauma is nu ook aangekomen in Nederland. Dus het is goed dat Nederlanders zich daarvan bewust zijn. Ja, het is heel belangrijk inderdaad om te begrijpen wat Syriërs hebben meegemaakt, ook voor de rest van de samenleving. En hoe gingen jullie bij dit project te werk? Hoe kregen jullie deze mensen te spreken? Bij overlevenden en slachtoffers was het heel belangrijk om empathie te ontwikkelen. Om aan te geven aan die mensen dat je weet wat ze hebben meegemaakt. En om aandachtig en langdurig te luisteren. En meestal kwamen mensen dan wel open. Ze kwamen meestal wel los, omdat ze veel mensen ons ook hebben verteld dat wij de eerste personen waren waar ze het verhaal aan hebben toevertrouwd. Ja, ja. Maar vaak hun eigen partners of hun kinderen of broers en zussen dat die verhalen nog nooit hebben gehoord. Dus dat is vooral met slachtoffers. Met daders moet je iets anders te werk gaan. Dan moet je vooral niet het achterste van je tong laten zien. En vooral ook Als vragensteller niet. Als vragensteller niet. Ja. Dus ook echt waardenvrij. Dus als je eraan komt met een vraag van... Assad is een moordenaar, waarom heb je voor hem gewerkt? Dan krijg je natuurlijk niemand aan de praat. Maar het is wel interessant om te vragen... van hoe ben je eigenlijk betrokken geraakt in dat geweld? Waarom ben je niet eerder weggestapt? Of waarom blijf je loyaal? Dat zijn wel belangrijke vragen om te stellen. Ja, het lijkt me ook wel lastig om te bepalen of het allemaal waar is wat ze zeggen. Hoe krijg je door dat het klopt allemaal wat deze mensen vertellen? Zijn ook nog getraumatiseerd, wat u zegt? Zeker. En er zijn natuurlijk allerlei interventies, cognitief en ook psychologisch. Dus mensen kunnen zich iets verkeerd herinneren. Mensen kunnen bijvoorbeeld data of tijden, personen kunnen zich verkeerd herinneren. Dat kan onbedoeld, onbewust. Maar er zijn ook voorbeelden natuurlijk van mensen die bijvoorbeeld een documentaire hebben gezien of een film hebben gezien of van iemand anders iets hebben gehoord en dat incorporeren in hun eigen verhaal. Ja. En dus dat zijn eigenlijk hele normale traumatische vooroordelen die voorkomen. Ja. Die moet je dus zien te scheiden van de werkelijkheid. Ja, deels. Maar die trauma's zijn ook de werkelijkheid. Hè? Dus het feit dat zo iemand denkt dat hij daar aanwezig was, dat is ook een onderdeel van zijn trauma. Dus, maar je kan natuurlijk, we zijn geïnteresseerd in waarheidsvinding, je moet doorvragen, aandachtig blijven doorvragen en je moet vergelijken. He, dus als je een cel hebt in een bepaalde afdeling van de inlichtingendienst in Damascus bijvoorbeeld, dan moet je zoveel mogelijk mensen proberen te interviewen die ook in die cel hebben gezeten. Om te kijken of die verhalen kloppen en in hoeverre mensen gemeenschappelijke ervaringen hebben. Ja, oké. Zo kun je dat een beetje bepalen of dat klopt of niet. Jullie hebben drie getuigenissen, althans er zijn nu drie getuigenissen vertaald in het Nederlands. Waarom heeft u juist voor deze drie gekozen, deze drie personen? Nou, dat is deels Akram, Mohammed en Rihab, hè? Ja. Nou, dat is deels omdat deze mensen nu inmiddels allemaal ook Nederlandse staatsburgers, omdat zij bereid waren om hun verhaal in het openbaar te delen. Okay. Want dat was niet iedereen. En ook omdat deze verhalen in het bijzonder een goede dwarsdoorsnede geven van het hele van het martelsysteem van de Syrische Gulag. Omdat deze drie overlevenden door verschillende inlichtingendiensten zijn gearresteerd en in verschillende gevangenissen zijn gemarteld. En ze daarbij dus een goed panorama, eigenlijk zo'n goed overzicht geven eigenlijk van het systeem. Als je deze getuigenissen leest, dan heb je al heel veel begrepen van het systeem. En kan dat ook als bewijsmateriaal dienen in een proces ooit tegen het regime in Damascus? Jazeker. En het dient ook al als bewijsmateriaal. Hè. Sommige mensen hebben al gesproken met de Nederlandse politie of met de Duitse politie. Er is al een rechtszaak geweest in Duitsland, de bekende rechtszaak in Koblenz. Tegen een directeur van een van de afdelingen in Damascus. Die stom genoeg is geweest om naar Europa te komen. Daar is herkend, is gearresteerd door de Duitse politie. Oh ja. En levenslang heeft gekregen een tijdje geleden. En ik ben bij die rechtszaak geweest. En daar kwamen dus aan de lopende band kwamen daar dus mensen die dus in huilbuien en ineengestort hun verhaal deden. Van deze man heeft mij gemarteld. Deze man heeft mij maandenlang, soms jarenlang in de gevangenis vastgezet. En de daders die u heeft gesproken, hè, snijden die zichzelf niet eigenlijk in de vingers met hun getuigenis? Want dat kan misschien ook tegen hun werken. Ja. Misdaden die zij mogelijk hebben gepleegd. Jazeker. Sommige daders zijn natuurlijk spijtoptanten. En komen vaak met een verhaal van, ja, ik werd gedwongen. Hè, dus dat oude bekende bevel is het bevel. Dat is alleen maar deels waar. Ja, je had natuurlijk altijd wel momenten dat je kon deserteren. Ja. Andere daders hebben we via WhatsApp of Facebook geïnterviewd die nog in Syrië zitten. En die hoeven dus nergens voor te vrezen. Sterker nog, die zijn vaak ook trots op wat ze hebben gedaan. Ze vergoelijken het geweld ook. Zeg maar, die mensen hebben het allemaal verdiend omdat ze het gore lef hebben gehad om op te staan tegen onze geliefde president. Ja. Ja, dus dan krijg je een heel ander moreel verhaal. Ja, maar kan dat dan een rol spelen bij mogelijke strafzaken tegen deze mensen? Of hebben jullie moeten verplichten om die gegevens van die personen geheim te houden dan? Ja, sommige mensen die dus echt in een hele kwetsbare positie zaten, die hebben we natuurlijk afgeschermd. Ja. Maar meestal is het zo dat, kijk, dit is onderzoeksmateriaal, het is onderzoeksdata. Mocht er een rechtszaak komen, dan gaat natuurlijk de officier van justitie en de politie, die doen hun eigen interviews. En die hebben natuurlijk andere vragen en andere zijn geïnteresseerd vooral in strafbare feiten. Maar wij zijn geïnteresseerd in hoe komt het nu dat een man die is geboren in 1980 in Syrië, vanaf het jaar 2011, verantwoordelijk is voor de marteling van meer dan 4000 mensen, waarvan er 200 zijn gestorven. Dus, jullie wilden weten hoe werkt dat precies. Hoe werkt dat? Ja, ik bedoel, toen hij een jongetje was, was vast een droom niet om 4000 mensen te martelen. Maar hij heeft het toch gedaan. Er zitten nu nog iets van 125.000 Syriërs in gevangenissen in Syrië. Wat denkt u, gaan Syriërs ooit bevrijdingsdag vieren zoals wij gisteren hebben gedaan? Dat is een moeilijke speculatieve vraag. Maar ik denk dat het geweld dat door het regime Assad is aangedaan aan de Syrische bevolking en aan de Syrische samenleving zodanig is dat het eigenlijk niet vol te houden is. Dus vroeg of laat gaat daar inderdaad veranderingen optreden, omdat het niet vol te houden is op deze manier. Laten we daarnaar uitkijken. Heel veel dank voor uw komst. Hoogleraar Oer Ungur van het NIOD. En de gehele vertalingen van de interviews met Mohamed, Akram en Rehab uit die Oral History Bank van het NIOD zijn op onze site argosonderzoekt.nl te lezen. Ook staan daar samenvattingen die vandaag in Dagblad Trouw zijn gepubliceerd. Over 2 weken, op 20 mei, pikken we de draad weer op met dit dossier. Dan met een uitzending over de opsporing van mogelijke daders van het Assad-regime in Nederland. NPO Radio 1. Argos. We hebben bij Argos afgelopen tijd regelmatig verhalen gemaakt over Nederlanders die uit de rij werden gepikt op Schiphol, staande werden gehouden door de politie of zelfs in de cel belanden als ze met hun vrouw en kinderen in het buitenland op vakantie waren. We volgden de zoektocht van mannen met name als Said, Mohammed en Bilal. Ze hadden geen van allen een strafblad, maar waarom ze werden aangehouden, we kwamen er nooit helemaal achter. Tot vandaag, want onze oud-redacteur David Davidson, tegenwoordig bij Follow the Money werkzaam, spitte verder en vond een nieuw stukje van de puzzel. Dankzij een Zwitserse hacker. Deze hacker wist de hand te leggen op een vertrouwelijke lijst van de Amerikaanse FBI, een zogenoemde Terrorist Watchlist. Een lijst met honderdduizenden namen die de Amerikanen opstelden na de aanslagen van 11 september 2001. David heeft die lijst ingezien en zag bekende namen voorbij komen. Zoals Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, en Tanja Nijmeijer, het Nederlandse voormalige gezicht van de toenmalige Colombiaanse guerrillabeweging FARC. Maar David kwam op die lijst ook namen tegen van precies het soort Nederlandse mannen dat zich bij Argos had gemeld. Mannen die niets hebben gedaan. Zou dit de reden zijn dat zij voortdurend dwars worden gezeten? U kunt het vervolg van deze zoektocht vandaag lezen. Want speciaal voor fans van Argos is het artikel van Follow the Money dit weekend gratis te lezen op onze site argosonderzoekt.nl. Daar kunt u ook nog eens terugluisteren, kijken en lezen hoe dit bizarre verhaal precies begon. Zoek dan even op de term onzichtbare muren. Vanaf volgende week staat daar ook een interview met David online, waarin hij alles haarfijn uit de doeken doet. NPO Radio 1. Argos. Ja, dan is het nu tijd voor een nieuwe aflevering van ons audiofeuilleton Vriend of Vijand. Een Iraanse wetenschapper van de Universiteit van Luik wordt gevraagd om voor Iran te gaan spioneren. Hij weigert en wordt vervolgens beschuldigd een spion van België te zijn. Voordat hij het zich realiseert wat er aan de hand is, zit hij in een isoleercel in een van de beruchtste gevangenissen van Iran. Hij wordt veroordeeld en verdwijnt 6 jaar achter de tralies. Hoe buitenlandse geheime diensten proberen wetenschappers te recruteren en wetenschappelijke kennis te stelen. Luistert u naar deel 4 van Vriend of Vijand, getiteld La La Land, gemaakt door Saar Slegers. Stel je voor, je hebt net de middelbare school afgerond. Je hebt je diploma op zak en staat op het punt om je in het studentenleven te storten. Komt een van je ouders naar je toe en zegt: ga even zitten, we moeten praten. Now you've got accepted to this university and I want you to be aware of the following. Wat zou je dan verwachten? Een gesprek over geld misschien? Over hoe het is om volwassen te worden? Over de gevaren van de grote stad? De zoon van voormalig CIA-agent Mohammed El-Weshahi kreeg iets heel anders te horen. So I went through the sort of briefing of what he should expect. I said, as you go through, you're going to make new friends. You are going to be invited to events. You're going to be invited to parties. Have fun. Enjoy it. But be watchful. Pas op voor mensen die wat ouder zijn. They don't belong really to college age group or to your age group. Voor mensen die ongevraagd een politiek betoog beginnen af te steken. Anybody who gives you lectures about anything. Just be careful of anybody who's too enthusiastic to discuss any certain concept. En zelfs voor professoren. Be careful about them suddenly inviting you to their home. You need to take a pause when someone like that shows up. Want het kan zijn dat diegene erop uit is om jou te recruteren. Het kan een drugdealer zijn. Looking for delivery boys and girls. Of een lid van een terroristische organisatie. Like an adversary of the United States. Of een buitenlandse geheime dienst. Trying to recruit students to collect information for them. Als je niet oppast, kan het verschrikkelijk misgaan. The worst case scenario, if he's not aware or if he's not careful about it, he could be abused in ways that he couldn't have ever imagined. Kan je een spion herkennen? En waar moet je dan op letten? De overheid waarschuwt voor ongewenste kennisoverdracht op Nederlandse universiteiten. De kennis is het kloppend hart van onze samenleving en daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Wetenschappers moeten zich meer bewust zijn van de gevaren. We hebben geen fabrieken meer, want die hebben we allemaal geëxporteerd naar andere landen. Als we over 5 jaar niet meer een kennisland zijn, wat zijn we dan nog wel? En van mogelijke infiltratie door statelijke actoren. Dan ben je echt een ander regime letterlijk aan het helpen. Dit stinkt aan alle kanten. Maar universiteiten zijn geen inlichtingendiensten. En zijn er juist op gericht om zoveel mogelijk kennis te delen. Ja, en dat zijn dingen waarvan ik denk dat niet iedereen in Den Haag dat al in beeld heeft. Wie moet mogelijke spionnen weren? Wie is er verantwoordelijk voor de nationale veiligheid? En wie neemt het op voor onderzoekers die de pech hebben dat ze een verdachte nationaliteit hebben? Mijn naam is Saar Slegers en dit is Vriend of Vijand. Aflevering 4. La La Land. Hoi, Saar. Hey, dag Iep. Fijn dat ik je even kon bellen. Laten we even via Signal bellen. Oh, ja? Prima. Goed. Een ogenblikje. Ik merk steeds vaker dat er 2 soorten mensen zijn. Aan de ene kant mensen die zich, als ze telefoneren, bezighouden met alledaagse zaken. Zoals de kwaliteit van de verbinding. Oké, oh, dat klinkt meteen nog beter ook. Mensen zoals ik. Yes. En aan de andere kant, mensen die altijd in hun achterhoofd hebben dat ze afgeluisterd kunnen worden. Dit soort gesprekken, als het al via de telefoon kan, moet je het via Signal doen. Mensen zoals Huub Jaspers, een Argos-collega. Want Signal is beter beveiligd dan de gewone telefoonlijn of WhatsApp. Als je je op het terrein van de geheime diensten begeeft, zegt Huub, moet je er altijd rekening mee houden dat de informatie die je verzamelt uiterst gevoelig kan zijn. Je kunt soms gewoon zelf niet inschatten van waar precies het risico zit. Dus als je dit soort dingen doet, moet je heel erg van bewust zijn dat sommige dingen riskant kunnen zijn voor mensen die jij niet kunt vermoeden. Dat voor hen riskant kan zijn. Als journalist moet je er daarom alles aan doen om je bronnen te beschermen. En dus ook anticiperen op de kans dat je computer gehackt wordt. Als je echt elektronisch dingen gaat bewaren, moet je dat gewoon doen op een stukje versleutel. Dat zijn wel dingen, dat moet je wel doen. Ik moet ervoor zorgen dat mijn aantekeningen versleuteld en niet herleidbaar zijn. Wat ik in zo'n geval doe, is dat ik dat in verschillende notities doe. Niet in 1 verslag. Veiligheidsbewustzijn noemen ze dat in inlichtingenkringen. Ik word er bij voorbaat al moe van. God, dan moet je wel een systeem voor hebben om dat fatsoenlijk te doen. Nee, dat is ook niet. Nou ja, om te beginnen, een computer zonder internet. Goed, nou ja, dat moeten we. Ik ga eens even kijken hoe ik het allemaal ga aanpakken. Maar dankjewel. Voor het maken van deze podcast spreek ik verschillende mensen uit inlichtingenkringen. En tijdens die gesprekken krijg ik regelmatig het gevoel dat we in verschillende werelden leven. Want medewerkers van inlichtingendiensten zien gevaren die voor anderen verborgen blijven. Terwijl jij en ik bezig zijn met onze dagelijkse beslommeringen, zorgen zij er achter de schermen voor dat wij veilig en in vrijheid kunnen leven. They know more than the average person on the street. Dat zegt Mohammed El-Weshahi. They can see things that the average person don't see. Door hun training in het onderkennen van risico's staan geheim agenten altijd aan. In every step of the way that you do, from being at home even, from walking to a supermarket, driving, simple chores that people do almost mechanically or automatically, intelligence officers usually have another layer of their brain switched on, collecting data, collecting facts about their surroundings. Ze registreren het als iemand op een koude dag doelloos rondhangt op een straathoek. Keeping a look at his watch or her watch. Of als iemand onopvallend een foto probeert te maken. A person raising the phone in a manner that he or she is taking a picture unnecessarily. Things that everyday people walk by and don't even give it a second thought. Mohammed noemt het de last van het weten. Intelligence officers usually have that burden of knowing. The burden of knowing. Terwijl anderen een zorgeloos leven leiden in Lalaland, zien zij hoe donkere wolken zich samenpakken. En terwijl de rest nog van de zon geniet, weten zij dat plots de bliksem kan inslaan. Many people are just going about their day, just happy in the moment, and they're not really worried much. Mohammed zou er geld op toeleggen om die zorgeloosheid terug te krijgen. I'd pay money to buy that comfort of mind. How do you mean? Like they have peace of mind, I don't. The switch is on all the time. Nederland heeft er opnieuw een spionageschandaal bij. Gisteren liet de inlichtingendienst AIVD weten dat ze twee Russische spionnen hebben ontmaskerd. Die zouden contact hebben gehad met bronnen bij bedrijven en universiteiten die gespecialiseerd zijn in technologie. Het was nog wel zo'n aardige, intelligente jongen. De 27-jarige Ivan Agafonov doet op de TU Eindhoven onderzoek naar de werking van supercomputers. Tot die wordt aangehouden en uitgezet. En nu is er ook een Russische spion gearresteerd die werkzaam was als gastdocent aan de Universiteit van Tromsø. Hij deed zich voor als Braziliaanse wetenschapper. Medewerkers van inlichtingendiensten zijn altijd alert. Dat is een beroep. Maar hoe weten wij, mensen in de gewone wereld, wie spion is en wie niet? En hoe word je eigenlijk een spion? Voor het antwoord op die vraag ga ik langs bij twee onderzoekers die 14 jaar geleden vanuit Iran naar België emigreerden. Hallo. Hello. I'm Sarah here. Hamid Babai en Yalda Passajou. Nice to meet you. Can I take my shoes off? Oh, whoopsie. Ik ga bij hen langs in Luik. Yes. In een klein maar zonnig appartement waar Hamid druk is met de afronding van zijn proefschrift. Zoals altijd is hij ook vandaag de dag begonnen met het analyseren van de rentestanden met behulp van wiskundige modellen. In the morning I did an analysis on the interest rates. Zo probeert hij grip te krijgen op wat er gebeurt in de economie. I really like it. It is so exciting. Yalda en Hamid hebben hun leven inmiddels aardig op orde. Maar voor een verhaal moeten we even terug in de tijd. Naar 2009. I left Iran in 2009 and I found lifestyle in Europe really different than my country. Hamid had in Luik een promotieplek gevonden op het gebied van financiële systemen. Yalda een promotieplek als scheikundige in medicijnonderzoek. En vooral Hamid had het gevoel dat hij in België in het paradijs terecht was gekomen. I really love the liberalism. Everybody behaves in an efficient way. It's a culture to capitalism, I think. Een paradijs met een hoog bruto binnenlands product. The GDP per capita is so high. Hoge import- en exportcijfers. Exports, imports are really high. En vooral een efficiënte werkcultuur. Zonder al te veel vrije tijd. I really love working. When we are not disrupted by holidays, we can really progress. Want wie niet gestoord wordt door vrije dagen, boekt meer vooruitgang. Het leven is goed. The life was really pleasant for me in 2009. And I felt, okay, I'm in the calm society. Hamid en Yalda stortten zich op een onderzoek. En 3 jaar later is Hamid al volop in de weer met zijn proefschrift. Sinds hun aankomst in België zijn ze niet meer terug naar Iran geweest. En ze besluiten dat ze deze zomer, het is dan 2013, toch eens vakantie moeten nemen. We really needed holidays to visit our country, our families. Just for relaxing. To get relaxed. Starting again. Yeah. Even ontspannen en energie opdoen. Zo gezegd, zo gedaan. Ze wandelen in de bergen, genieten van het eten, kopen een tapijtje. En ze genieten er vooral van om hun familie weer te zien. Yeah. We were staying with our parents. Maar dan, na een paar weken vakantie, gaat de telefoon. The phone of our home, actually. The fixed line, I think. Hamid's moeder neemt op. Er is een man aan de lijn die vraagt naar Hamid. He told me that this is the intelligence ministry. De man nodigt Hamid uit voor een gesprek in Teheran, in een kantoor van de inlichtingendienst. 2 dagen later. They said we have to talk together and no worries. Gewoon een gesprekje, zegt de man. Maak je geen zorgen. Just talking, no worries. Achteraf gezien was dit het perfecte moment geweest om te vluchten. We had the opportunity to exit the country illegally. We had the time to escape. Maar op dat moment leven Yalda en Hamid nog in Lala-land. En zonder er al te veel bij na te denken, reizen ze 2 dagen later naar een buitenwijk in Teheran. Ze komen aan bij een nondescript appartementencomplex. It's like a building like my parents' home. En als ze zich aanmelden, krijgt Yalda te horen dat ze buiten moet wachten. They told me that after 2 hours you can return to your cities. 2 uurtjes. En dan kunnen ze weer terug en verder met de vakantie. Dus Yalda installeert zich buiten, voor het gebouw, met een boekje erbij. I just sit in front of the building. Ondertussen wordt Hamid, binnen, naar een raamloos kantoortje geleid. The seats were office tables and office seats, but there was no window. Daar mag hij gaan zitten. En tegenover hem nemen 2 mannen plaats. Ze vragen hem naar zijn achtergrond. En nadat Hamid hen heeft verteld over zijn leven in België, doen ze hem een voorstel. They told me, are you interested in working with us? Be a part of our network in Europe. Wil je informant worden voor onze dienst? Er zijn tal van manieren waarop geheime diensten medewerkers en informanten werven. Grooming, chantage, omkoping, bedreiging. Soms gaat dat proces heel subtiel en geleidelijk. Maar voor Hamid komt de vraag van de geheime agenten als een donderslag bij heldere hemel. De mannen doen een voorstel zonder er al te veel woorden aan vuil te maken. En ze maken ook niet duidelijk wat Hamid precies zou moeten doen. Maar ze hinten er wel op dat Hamid de plek kan innemen van een van hun eerdere informanten in de Iraanse studentenvereniging in Luik. Hij zou daar de oren en ogen van de Iraanse geheime dienst kunnen worden en andere Iraanse studenten in de gaten kunnen houden. En Hamid, die op dat moment nog niet goed weet wat hem overkomt en die bovendien de voorkeur geeft aan een computerscherm boven menselijk contact, geeft spontaan het voor hem enige mogelijke antwoord. I said I do not like, I really don't like to work with you. Buiten, op straat, heeft Yalda ondertussen geen idee van wat er zich binnen afspeelt. I was relaxed, I studied, because I thought there is no problem. Tot er na 3 uur een man naar buiten komt en zegt dat ze naar huis kan gaan. Nee, ik wacht hier op mijn man, zegt ze. I told no, I am waiting for my husband. Waarop de man reageert. Your husband will transfer to the Evin prison. De Evin prison. Het is de meest beruchte gevangenis van Iran. De gevangenis wordt ook wel Evin University genoemd, omdat er zoveel intellectuelen vastzitten die zijn opgestaan tegen het regime. Hier wordt Hamid in een kleine isoleercel gestopt. Er is geen raam. Alleen een bed en een stinkende wc. Het licht brandt er dag en nacht. I didn't know this day or night and there was nothing else. Weet je het zeker? Hadden de mannen nog gevraagd. En ze hadden hem 5 minuten bedenktijd gegeven. Als je meewerkt, kan je gaan. En mag je terug naar je vrouw. If you decide it is okay, you will go out and your wife is waiting for you over there. Kort had Hamid overwogen om ja te zeggen. Al was het maar om weg te komen. Maar hij vond het te riskant. I found it so risky and dangerous. This is a job which is actually involved in contacting with Iran and Western countries may suspect me. Samenwerken met Iran is gevaarlijk. En als hij zich eenmaal in België niet aan de afspraak zou houden, that will be dangerous again. Dan zou hij ook in de problemen komen. Gewoon nee zeggen lijkt hem de minst risicovolle oplossing. Ze zullen er niet blij mee zijn, denkt hij. En ze zullen me misschien een paar dagen vastzetten om me een lesje te leren. Maar liever dat dan een leven als spion. Voor wie het nieuws over Iran een beetje volgt, klinkt Hamid hopeloos naïef. En misschien was hij dat ook wel. Maar hij zegt, zolang je in Iran leeft en niet direct slachtoffer bent van mensenrechten schendingen, dan kan je je heel makkelijk voorhouden dat er een logica in het systeem zit. Dat het systeem binnen zijn eigen kaders toch rechtvaardig is. Dus zelfs in de stilte van de isoleercel denkt Hamid dat hij er zo wel uit zal komen. Dat het een vorm van bluf is wat hem overkomt. Maar dan gaat er een luikje in zijn celdeur open. En moet hij meekomen naar de verhoorkamer, waar weer twee mannen vragen op hem afvuren. What were you doing in Europe? How did you find that university? And they were asking everything. Vragen over zijn onderzoek, over zijn universiteit en over het nucleaire programma van Iran. I was really surprised. I was really extremely surprised. I know nothing. I'm really not connected with this thing. Een onderwerp waar Hamid, als financieel wiskundige, absoluut geen verstand van heeft. Hij vertelt dat hij promotieonderzoek doet aan de Universiteit van Luik. En bijvoorbeeld ook dat hij tutor is voor studenten in het Erasmus-uitwisselingsprogramma. Daar staan zijn ondervragers op aan. So you were funded by Erasmus. Erasmus is a system created by the Western Intelligence Services. Het Erasmus-programma. Wij kennen dat van de studenten die even in het buitenland willen studeren. Maar volgens Hamid zonder vragers is het Europese beurzenprogramma een dekmantel voor westerse geheime diensten om informatie te verzamelen in het buitenland. Sending students everywhere and so many bullshit, really. Het is absurd. Maar zijn ondervragers zijn overtuigd. Hamid is een spion. Niet in dienst van Iran, maar in dienst van België. Een hersenspinsel met enorme gevolgen. Hamid wordt terug naar zijn cel gebracht. En 5 dagen lang zit hij alleen. In het TL-licht. In stilte. And after 5 days it is really horrible in solitary confinement. Even 1 day is really horrible. I really wanted to exit the solitary confinement. By all means. Het enige dat hij wil is weg. Weg uit de isoleercel. I didn't think about other things, just to exit that tough conditions. Als ze me er nog 3 weken langer hadden laten zitten, zegt hij, zou ik zelfs bekend hebben dat ik John F. Kennedy had vermoord. I could write it after 3 more weeks. Whoever is kept in the solitary confinement will confess. Terug in de verhoorkamer gaat hij weer zitten aan het bureau. Hij pakt de pen die er klaar ligt en schrijft op wat de mannen willen horen. Okay, I was part of the program to train spies by the Erasmus system. Ik ben gefinancierd door de Belgische staat en maakte deel uit van een programma om spionnen op te leiden. Door zijn keuze om niet te gaan spioneren voor Iran kan hij uiteindelijk niet anders dan verklaren dat hij spioneert voor de Belgische inlichtingendienst. En enkele weken later, na een rechtszaak van minder dan 10 minuten, wordt hij veroordeeld. When they told us that he sentenced to 6 years, it was like a storm in my mind. It changed a lot of things in my mind. Yeah. Hamid wordt veroordeeld tot 6 jaar cel. Hij was verstrikt geraakt in een wereld waarin zijn echte intenties en daden er niet meer toe deden. Maar het duurde jaren voordat hij dat zou inzien. At that time I really didn't know how Iran's regime functions, how Iran's regime actually behaves. In de gevangenis heeft hij het zwaar. Terwijl Yalda terugverhuist naar Iran om voor zijn vrijlating te lobbyen, ziet Hamid hoe bewakers bij inspecties de gevangenen afranselen. Zelf wordt hij ziek, maar hij krijgt geen behandeling. En ondanks Jalda's lobbywerk, ondanks brievenacties van Amnesty International en stille tochten door collega's in België, duurt het 6 jaar voordat hij de poort uitkomt. En pas op dat moment ziet hij de wereld met andere ogen. I was not the same one being arrested 6 years earlier. I was really changed. Dat hij nee durfde te zeggen tegen de geheime dienst? Dat was geen kwestie van moed, maar van onwetendheid. En hij kan het zich voorstellen dat anderen wel ja zeggen. I think it is natural some people accept it because they have their own families. They have their own interests. Want wat moet je anders als het alternatief is dat je de cel in gaat? I think nobody dares to tell them no. Ik denk dat niemand nee durft te zeggen. I was the naive one. Ik was de naïveling. Chor iranien de l'université de Liège est sorti de prison dans son pays. Il a purgé une peine de 6 ans pour avoir refusé d'espionner la Belgique. Op 7 augustus 2019 komt Hamid op vrije voeten. Het komt in België zelfs op het journaal. 6 ans et il est libre. Hamid Babeï aura purgé l'entièreté de sa peine en Iran. Hier, c'est la De Universiteit van Luik heeft dan al laten weten dat zowel Hamid als Jalda welkom zijn om hun promotie weer op te pakken. En dat schept perspectief. That was like a rebirth for me. I was extremely encouraged. Maar Jalda en Hamid weten dat ze voorzichtig moeten zijn. En daarom houden ze zich in Iran na Hamid's vrijlating een 30 jaar stil. Ze zoeken geen publiciteit. Doen niks wat de aandacht op hen zou kunnen vestigen. En pas als alle stof is gaan liggen, vragen ze een uitreisvisum aan. Alsof er niks gebeurd is. En of het ligt aan tijdelijke politieke versoepelingen of onoplettendheid van de loketbeambten, dat weten ze niet. Maar hoe dan ook, uiteindelijk krijgen zowel Jalda als Hamid de benodigde papieren. Ze mogen het land uit, terug naar België, waar ze langzaam maar zeker het gewone leven weer oppakken. When I wake up, I'm really extremely happy because I'm in Belgium. And I try to enjoy every moment. Hamid geniet van zijn vrijheid. Maar de onschuld, die is er wel af. Als ik hem vraag hoe een contact met andere Iraniërs is, en of ze wel eens twijfelen of ze mensen kunnen vertrouwen, antwoordt Jalda voorzichtig. So many times. Na wat ze hebben meegemaakt, zijn Jalda en Hamid tegenwoordig continu op hun hoede. Want het is bijna onmogelijk om onderscheid te maken tussen de mensen die samenwerken met het Iraanse regime en de mensen die vrij zijn. It is difficult to distinguish the people who has collaboration with the regime of Iran or the free people. Het is niet zoals het zou willen, zegt Jalda. Maar uit voorzichtigheid mijdt ze voortaan contact met andere Iraniërs. At the moment we limited our connection with other Iranian people here. Hamid's verhaal staat niet op zich. Wereldwijd zetten overheden mensen onder druk om informatie voor hen te verzamelen. Soms gebeurt dat heel expliciet, zoals bij Hamid. Maar soms gaat het ook subtieler. Dat weet sinoloog Ingrid de Hoge. Ze doet onderzoek naar kennisveiligheid in de academische samenwerking met China. En ze ziet dat het heus niet altijd de inlichtingendiensten zijn die onderzoekers onder druk zetten. Het kan direct vanuit de overheid zijn dat mensen heel gericht naar een specifieke universiteit worden gestuurd om op een specifiek terrein specifieke informatie te verkrijgen. Het kan ook zo zijn dat binnen een topuniversiteit een professor bepaalde doelstellingen opgelegd heeft gekregen. En daarvoor zijn PhD's, die eventueel in het buitenland op dat terrein actief zijn, vraagt om stukjes informatie op te zoeken en aan hem aan te leveren. En dan zal daarbij explicieter of minder expliciet worden aangegeven dat dit niet een verzoek is waarop nee gezegd kan worden. De druk om informatie te verzamelen wordt ook binnen de academische hiërarchie doorgegeven. Dus het is een heel breed scala van manieren waarop dat zou kunnen gebeuren. En daarbinnen heb je ook weer een glijdende schaal van wat nog eigenlijk juridisch legaal is in onze samenleving, tot waar je echt, zeg maar, de grens overgaat naar wat niet legaal is. Ik vraag me af, betekent dit dat we iedere Chinees, iedere Iranier en wie er nog maar meer uit een dictatuur komt, moeten wantrouwen? Ingrid heeft jaren in China gewoond. Heeft veel Chinese collega's, Chinese vrienden. Dus ik vraag haar, hoe sta je eigenlijk zelf in als jij in contact met mensen die je ontmoet? Ga je over het algemeen uit van vertrouwen? Nou, ik heb al wel enige jaren een enorme alertheid. Meer dan vroeger. En die alertheid is wel groter richting China en Chinezen, ja. Je kan mensen niet zomaar vertrouwen. Een incident met een Chinese collega, een paar jaar terug, maakte dat nog eens pijnlijk duidelijk. Ik kende deze persoon uit China al, uit de jaren dat ik daar veel kwam en woonde. En op een gegeven moment werd deze persoon kwam naar Nederland en ging ook in Nederland werken. En dat was eigenlijk altijd een hele leuke relatie. Niet heel nauw, maar we kwamen elkaar regelmatig tegen. Goeie kennissen. Een goede kennis, laat ik het zo formuleren. Maar op een dag leest Ingrid een buitenlandse publicatie over onderzoek naar de Chinese Communistische Partij. En daarin komt ze tot haar verrassing de naam van deze goede kennis tegen. Op een dag bleek uit internationaal onderzoek dat deze persoon de partijorganisatie aan een Nederlandse universiteit leidde. De organisatie van de Chinese Communistische Partij aan een Nederlandse universiteit. Wat dat precies inhield, wist Ingrid op dat moment ook nog niet. Maar later kwam ze erachter dat deze persoon zich bezighield met het monitoren van een groep studenten aan die universiteit. Zorg dat ze af en toe een stuk schreven, wat dan naar Peking werd gestuurd over een bepaald onderwerp, en hen op het rechte pad houden. Ik was echt een paar minuten ik was echt geschokt. Van sommige mensen denk je soms, ik vertrouw het niet helemaal. Heeft wel hele nauwe banden met nog contacten in China of hier met Chinese functionarissen. In dit geval was dat absoluut niet aan de orde. Ze was ervan uitgegaan dat ze deze persoon best aardig kende en dat ze kon vertrouwen op haar innerlijke kompas. Deze persoon is echt de laatste van wie ik dat zou verwachten. En dat was voor mij ook wel weer een wake-up call. Van echt iedereen kan toch ook die andere rol spelen. Als Ingrid er bij toeval moet achterkomen dat haar goede kennis eigenlijk voor de Chinese Communistische Partij werkt, en als Yalda en Amit niet kunnen onderscheiden wie wel en wie niet te vertrouwen is, hoe kunnen medewerkers van universiteiten dan bepalen wie wel en wie geen risico vormt? In een poging om de weerbaarheid van universiteiten te vergroten, verspreidt de overheid lijsten met verdachte Iraanse en Chinese universiteiten. Is dat dan de manier? Having a list of sanctions or sanctions universities, to me it is not much reasonable. Hamid vindt van niet. Want niet staat de Iraanse overheid in de weg om ook op andere universiteiten spionnen te recruteren. Iran's regime can employ everybody from every university. Het is naïef om te denken dat je kennisoverdracht met zo'n bureaucratische maatregel kan tegenhouden. That's a bureaucratic way of screening. So I think it is quite unreasonable or naive way to deal with it. Als Nederland echt Iraanse spionage wil tegengaan, zouden ze alle onderzoekers die uit Iran komen moeten screenen. That's the best way, I think. Maar Yalda is het daar niet mee eens. I am disagree with you. Because, for example, somebody from other nationality, maybe he or she want to collaborate with Iran regime. Want waarom dan alleen Iraniërs? Iran kan ook buitenlandse studenten omkopen om te spioneren. It shouldn't depend on nationality, I think. En bovendien, ook mensen die zich juist hebben afgekeerd van het Iraanse regime, worden dan de dupe. When they put a law to limit the Iranian student, we also will be included in this situation. Inclusief mensen zoals Yalda en Amit. The people like us. It is a sad story. Het is een verdrietige situatie. Want hoe kan je bewijzen dat je wel te vertrouwen bent? I don't collaborate with Iranian regime. But how they can trust me? We are in the same situation. Because we are in doubt if we can trust two people or not. Het liefst willen we regels die effectief, duidelijk en rechtvaardig zijn. Maatregelen die spionnen buiten de deur houden, maar wel willende onderzoekers en een gezonde wetenschappelijke uitwisseling niet in de weg staan. Maar politici, deskundigen en universiteitsbestuurders pakken leien erover bij wie precies de verantwoordelijkheid ligt. Wat heel erg duidelijk is, dat wij ook als universiteiten, als kennisinstellingen, heel vaak aan de deur geklopt hebben bij de inlichtingendienst en dan bleef de deur gesloten. Universiteiten zeggen dat ze geen inlichtingendienst zijn. Een veiligheidsscreening, die expertise, die hebben we niet in huis. Wetenschappers klagen over een gebrek aan concrete informatie. Hoe kun je goed beleid voeren als je niet precies weet waar spionage optreedt, waar datadiefstal in de praktijk plaatsvindt? En politici klagen over een gebrek aan regels. Hoe gaan we dit implementeren? Wie moet daar verantwoordelijk voor zijn? Wie bewaakt de voortgang? Er wordt gesproken over kennisadviesteams, over beslisbomen, leertrajecten en escalatiepaden. Maar wie precies waarvoor verantwoordelijk is, blijft vaag. Je moet als het ware jurisprudentie ontwikkelen rond dit thema. En ik vraag me af, als het hier om een kwestie van nationale veiligheid gaat, is het dan überhaupt wel aan universiteiten om te beslissen wie wel en wie niet geweerd moet worden? Die vragenlijst, die gaat naar de IVD? Nog even terug naar non-proliferatiedeskundige Frederik Vouten. Je hoorde hem in aflevering 2 al even over Abdulkadir Khan. De man die de Nederlandse atoomgeheimen mee naar Pakistan nam. Ik vraag aan Frederik om even mee te kijken naar het huidige kennisveiligheidsbeleid. En ik laat hem zien dat onderzoekers en studenten in zogenaamde risicovakgroepen een vragenlijst moeten invullen en gescreend worden door een speciale taskforce van de overheid. Ik wijs hem erop dat vervolgens niet de overheid beslist of de onderzoekers in kwestie te vertrouwen zijn, maar dat het ministerie de verantwoordelijkheid bij de universiteiten legt. Dat is vreemd. Waarom? Omdat de overheid die regeling afkondigt en die moet een duidelijke paal stellen. Als je zelf niet aangeeft waar de lat ligt. Als het niet automatisch hoog risico is, nee. Als je dat niet aangeeft en je gooit het bij de universiteit neer en het gaat fout, wie is dan verantwoordelijk? Universiteit. Ja, dat is echt. Daar klopt niks van. Dan kan ik me voorstellen dat de universiteiten hiermee in de maag zitten. Want dat betekent dat zij de volledige verantwoordelijkheid dragen voor nationale veiligheid. Hoe kan daar geen richtlijn zijn? Het kan toch niet zijn dat zij beslissen? Ik vind dat als je een screening doet, dat de screenende autoriteit daar dan vervolgens beslissingen aan moet nemen. Dat je dat niet naar beneden moet donderen. Ik denk ook dat de mensen die op de universiteit die voor veiligheidsbeleid, dat die misschien niet gekwalificeerd zijn om deze beslissingen te maken. Je kan moeilijk verwachten dat die mensen nog een verder een diepteonderzoek gaan doen of daadwerkelijk deze persoon ja of nee geweigerd moet worden. Hoezo stelt het ministerie universiteiten verantwoordelijk? Frederik begrijpt het niet. Net zoals ik. Maar dan gaat er bij hem een lampje branden. Oh, maar misschien is dat deel van de workaround. Ze hebben geen wet. Het is niet wettelijk, dit. Het is een regeling. Dus zo hard is het niet te maken. Dus als je de universiteit dwingt om deze beslissing te nemen, dan is het niet jouw verantwoordelijkheid. Dus dan kan je ook niet later teruggefloten worden. Ja. Maar ja, je hebt wel 4 ministeries. Leg druk op de universiteit. Degene die jou geld geeft, die legt druk op jou. Jullie moeten beslissen, jongens. Het is een heel cynische blik natuurlijk. De inlichtingendiensten zeggen: de nationale veiligheid is in gevaar. De overheid stelt dure, tijdrovende screenings in. Maar uiteindelijk is voor niemand echt duidelijk wie bepaalt of een onderzoeker wel of niet mag worden toegelaten tot de universiteit. Maar gelukkig komt er nu dus dat nieuwe screeningskader van minister Dijkgraaf. Hi, Robert, hallo. Hi. In de laatste aflevering van Vriend of Vijand ga ik bij hem op bezoek. Ik wil even een klein ding, kom je zo ophalen. Ja? Biedt zijn nieuwe maatregel de oplossing? Ik hoop eerlijk gezegd dat er gewoon meer helderheid komt. Of worden de rechten van individuele onderzoekers opnieuw over het hoofd gezien? De hele discussie gaat niet over mensen. In alle maatregelen die wij gezien hebben, is de mensenrechten niet een parameter. Kan je wel beleid maken dat zowel effectief als rechtvaardig is? Het is ongelooflijk moeilijk. Het enige wat ik zeg is, wat absoluut geen optie is, het er dan maar niet over hebben en alles laten gaan. Zijn alle plannen eigenlijk wel uitvoerbaar? Ja, daar heb ik op dit moment nog geen antwoord op, maar daar moeten we wel een antwoord op vinden. Want het is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. En wat vinden Tweede Kamerleden er eigenlijk van? Ze willen het wel over mobieltjes in de klas en zo, maar wetenschapsbeleid is saai en stom. Ja, over verstikkende dilemma's gesproken. De podcast Vriend of Vijand van Staatslegers wordt mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Volgende week hoort u in Argos het 5e en laatste deel van deze serie. Maar ondertussen kunt u ons natuurlijk gewoon blijven volgen op Twitter en LinkedIn bijvoorbeeld, maar ook via de site van NPO Radio 1 of onze eigen site argosonderzoekt.nl. Ik wens u een fijne dag, houd het hoofd koel en graag tot volgende week. En zo dadelijk neemt Floortje Smit het op deze zender van ons over met de publieke tribune. Fijn weekend. NPO Radio 1, de eerste zondag van mei. Tijd voor het Nationaal Vogelconcert. Voor de mooiste zang trekken onze verslaggevers van bos naar hei, van wat naar moeras en niet te vergeten naar het duin. De voorjaarsnatuur op haar mooist. Ook gaan we op pad met 3 genomineerden voor de Libris Literatuurprijs. Het klimaat blijkt een erg populair thema. Is dat toeval? En verder, de column van Dolf Jansen. Hoe beschermen we de natuur van de Cariben? En heeft u al gestemd op nationalebloem.nl? Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Soldaat van Oranje de Musical. Beleef de voorstelling in de 360 graden draaiende theaterzaal. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Aardbeien 400 gram, 2 voor 5 euro. Crystal Clear of Sissi, 2 voor 2 euro. En gehaktstaven of zigeunen gehaktsnitzels, 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. 3 uur. NPO Radio 1.